siis on. Mõtled kummas kõrt on. Uhked käivad läbi saali. Lõukud prõnetab on. Samad sentrid kahe lõhtu. Järjest jääle kahemaad. Üsnes selle kombe teada, mis on kelle alus haab. Blondi kõrval musta võlu. Musta kõrval võlu blond. Kahe peale kokku võttes, täiuslik see võlu on. Laus pole näidel neid. Igas lauas on nad istunud ja on istunud lauas meil. Konketeerin joont kokteili. Mujand kui meil vaidlus on. Aga pärast kaasa tulnud, sulle must ja mulle blond. Nüüd end vaata märki kainelt. Olis blond mu juures seal. Äkki korda mööda blondiks, värvivad nad oma pead. Kes neist kes? Segi kõik maailmas pöörab, nende keem ja progress. Ja eks proovi neid ei püüa, ise püüde kumbki neist. Kas nad õed on või sõbrannad, ühed ainult poleks teist. Tulevad nii läbi saali, saan mul pooselt aeglasel. Lontr neid kui tõde vale, läbi kõige aegade.